Zróbcie wielki hałas na RPSLP! Zróbcie wielki hałas na RPSLP! To co usłyszycie za chwilę zostało się odpadem w tych umysłach i powstaje na bieżąco z elementami improwizacji, jak i poprzedniej płyty POL. Teraz pierwszej płyty tylko na dorosłe roki, przyszłej płyty POL.